أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبذارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې وسما تلاوت کړ د سورۃ النساء د څلورم آیاته څخه شروع تر اوومه پورې معنا شپږ آیاته باندې ودرېدله خبره. اس نے دا جی عربت دا ما قبل سر دا لمرنی آیات چو آتو نسا صدقاتی ہن دا جی عربت دا ما قبل سر سنگ دی تڑاوی ما قبل کستیس پیا جی مخ کی دلت حق دی یتیم انجلی خبر آیاد سوال ولکه یتیم انجلی و حسن و جمیل و مالی هم دلت استا دا خپل ولی ولی مانا دا سنکای ور سرکیر دا سوکی سر پرست دی د د پزړ کې راو ګرځي د چراسه نکاح ور سره وکه دا سي انجلي خو بل ځای بیا نه پیدا کیږي پرځه کدا کازو یتي او مالو دولت هم لري الله تعالی ول نو کته پر جای بیره چې په دا ول ور کې زه عدالت نه سم کولای بل ځای مال په شله کرا ته پیدا کیږي قرار پر دی نکاح ته اړه پدری لا کچ دا خورکی خو به زبانه د سنسی ویلای بس ملا صبره ول الله اس پر پورته کو کدا غره کمه الله منع کی ول دا کار مکه ودا نکاح ولار سره نور شي په نکاح کستا د پاره چې تا ته خوشي تا ته حلالي دا شي چې تا م خوشي م حلالي نو لږ خو جهان پر ډکت ورسه بل ځای په نکاح کدا ظلم دلته مکه په جزای ورلا یجبه په نکاح کې درې په نکاح کې څلور په نکاح کې دا حکم کیرس کنس نو دلته وس چې د کوم حکم بیانې دا حکم مساله بارا یاد اس خود ول ور سره اړه درلود نو ته ول ور په باریک وس الله هدایت فرمای د ول ور په باریک زموږ عام خلک گای گای یا عام سړی د یادوم صوفی جاهل چې ورته وای صوفی ګرات ته خېډېره اوا کی مګر خو نه پودی د نه پو صوفی ګرات ته چې نو خدای ساته ملان په خدای دروته شتي پیرم ولا دروته شتي بس دغه بی ځای دینګ دینګ کې جو صوفی ګرات کا ورته چې جن سوای کې پر کومه خوا کې شه دا د نکاح په ځای کې چې نکاح ته اړ کېږي اکثره وخت لاس دې هم یاد کړ زموږ د آرام خوري نه د خوښه لاس دې هم یاد کړ سرته وایي چې ور ورته له آرام زمري آرام خوري مې نه د خوښه آرام خوري مې نه د خوښه شریعت چې دی لاس دې هم یې په کښته کې اندازه ټاکلې چې ور ور دغه نه حتمی شی دی دغه سي پرز دی چې د چا پلار نه سي لغوه کولای چې ور ور د انجلی نه لري ور ور خو به یې څونه قدر بی الله ولنج اندازه د شیم چې دغه به نه کمه په بڑاو کې چې دې ستا خوښه د پزر لا کې تړې په لاس لا کې تړې په شر لا کې تړې چې ارسونه لوریږي د شیزو غونه سر لوریږي شزه په دا ګور د امزول کې به په جک سر ناسي وای زما نه کا په دوغه نه وټړس تا ولې په دوغه نه وای نو خبرم دارې وسپت ځان تلرم کدای سپ خبره پویږ اگر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هدایت فرمایلی دي چې ولورونه چې څونه ارزانه یو غونه قدر نکانې کمرغي ولې غزوم هم د مشکلات څخه خلاص نه وي هم جرواتیس کدای سپ خبره پویږ نن یو بل کمپین شروع دی دا د غربیانو دی د ملایانو په خلو کې هم ورکړي هدا ول ورونه ارزان کی دا جناوي کیږي هدا ول ورونه ارزان کی دا جناوي کیږي دا یو وجه نه ده د جنا چې دی په دې رقم د زنا مخ درته نیسي. نو د زنا وجه بې بندوباري ده. ښځې پټ کړي زنا یې خپله نه کېږي. ښځې لڅ سړی له کړي چې بل ورونه ارزانه کړي زنا یې کېږي. زنا یې خو د دې څه کېږي چې سړی له کړي دي په هوټلو کې شپې کوي په هوسټلو کې شپې کوي. شریعت خو ستر واجب کړ دي. ستر نه کوي خو زنا یې کېږي سړی له کړي چې دغه سهار سره ووتله ماښام رسنې پلار څه ورته وایي چې ته چیرې ورکه وې تر اوسه پورې نه ورور څه ورته وایي نه بل ورته وایي. هغو دا زنا په ذهن کې زغملې ده. په ذهن کې مانجه ده چې وجه کې خپل حق دي ښه دي چې ته بیا کېسل. نو یو چا چې په ذهن کې د خور لور دپاره زنا زغملې دي ته تغیرات به ورکولی شي. زنا خو د دغه څه پیښېږي د ولور د ګرانښته څخه دی. هغه به په سل کې یو درجه دغه پکشي کې ډېره دخالات لري. د ولور د ارزانیتو بل شی مشکل وسپېښ دی. باید هر څوک خپل خور لور په ګران ولور لره ورکړي چې ولا کې ارزانه واده کې. ولې طلاق نن څونه ډېر دی چې زه په کومو مسلو کې کښېنستله ولې طلاق کول کېږي. خو داسې ارزانه په لاس ورسي بس په لاک روپۍ مې راوت کړې ده. بلا زه طلاق کوم بله بیا کوم. بیا په لاک روپۍ دي بیا بله کوم. نن یې بندیز دغه دی. خولې ته بیا چنګه کور اچي چې دا په شل لکه دی وکي. شل لکه ته ځینې قبض کړه. زه به دی د نر زوی وبره. ما د خلکو فرچم چې زاړه شراب ورکوم چېرته بیا طلاق نه کوي. ولې خدای پوهېږي خو چې بله بیا په شل لکه ده. هغه بیا خلک نه راته راکوي چې دی بیا د نجلۍ سره اچات کوي که نه کوي. یا به د عربو چم په کوي چې ورته وایه چې ولوارې سل لکه دي شپږ لکه مخکې راکړه. نورې دې درباندې بیا چار وخت کتلو چې ګي کول زه درڅه غواړم. خبر باندې تاسو کې دایس کوې دې یاست. زما مطلب دا دی چې شریعت د ولور په باره کې څنګه فرمایي. دا سی وای و اتو الله وای تاسو ورک ال نساء و شوزد صدقات هن ولورونه د دی صدقه چې د هغه ولور ته د شیزي ویل کیږي. لکه موږ نوې قران کریم بره نیسو ادب لا پس دی د سینور ته چې د دې قیامت سون دی براد کاندار دی د دې نو هدیه سون قدر ده نه دی. شکرانه سون قدر ده کنه دنه شکرانه ده. خو لکه سایکل سره نیسه خدای قیامت دی ادب ته ورې دی چې قران په قیامت نه له بابا غ شکرانه قدر هغه هدیه قدر چاته پس تړي سو ده رکم. دلته مشز خو قیامت نه لري. شز خو قیامت نه لري. دا چې پارڅ ولا کی په خدای چې ارزانه ده. د مثال په تور خو چې یوال ور وزیر خپل سره د دې ودرې وکنه ودرې نو خدغه سي ايالونه چې ستا کو په دغه کې نو د دې غي په صدقه یاد کړل د دې د شکراني چې دی نو د دې د خیراني چې دې شته وجه ته ورکه قیمت نه کوي. یاد کنه اول وخت دی ګوښ دغه سي ولې شت خو قیمت نه لري. خور شي ده مګر بیا موږ کا به اغنه کړو نو په صدقات ما ول تعبیر وکي د دې ول ورونو چې تعبیر په صدقات وکي. یو ور ورته صدقه ویل کې دا جمع ده. ورکی اجن سا او شوزو تا صدقاتی هن ول ورونو د دې نحلتن په داس حال کې چې دا صدقات فرض دي. نحله و فرض ته ویل کیږي. نحله چې د فرض په معنا واخلي بره د صدقاتو څخه حال شو د نحوي په قانون باندې په داس حال کې چې دا نحله تن پریزه دي د الله تعالی چې څوک یې نسمع په ولې چې دا ول ورچ دي دا نه غواړي موت یې درکو. نکاح پر وتره ورسته بیا بل مسله ده. معافی هغه ورسته برزه بیان کوم. دغه سی څوک نس کول چې دا مادر بخښل ده ول ورګر سره نه لري. هیڅ څوک چاته دانش بخښل دا نحله ده پریزه. بل ترجمه ده نحلتان چې ده هغه دیانت ته ویل کیږي. پر دې رقم چې به کې بیا مفعول له هودي تیسي ورکی ورشوځه ته صدوقات هنه د دی ولورونه ولي نحلتان د جهته د جنداري نو خو ته جنداره یا دا جنداره د نو په جن کې خبروره د یشنی به ولورونه کاته دی خو نه کیږي نو د جنداري د وجه ولره ورک بیا مفعول له هوس لک ظرفته تعجبا چې دا رقم ده دلیل سو علت یې چې دا دغه جهته د جنداري د خاطر ورته ورک. بل مسله ده نحله ده رضا ده. نحله در زاف مع الناس سره هم راځي. بیا دا مع الناس ولا بیرته بیا دا حال دي. و اتو ورکه النساء و شذت الصدقات هن ولورونه د دې په داس حال کې نحله تنش در زاد خاطرې پر زای ورکه زور مور سره کو سم نه پخپل خوشي باندې دا ولور راوخ ور لره ورک وس په اتو کې مخاطب څوک چې د خطاب تر کړه سوي دي و چا ته خطاب کیږي. خطاب ودونه پروته متوجه دي. لفظ دو اتو عندي يبي مردي بل دغ انجلي چې د نکاح کیږي د دې مشرور دی یا پلان دی یا کدا څوک چې په نکاح ورکی و اتو ورکی ای مړو النساء و شذت الصدقات هن والورون د دې نحله تن په خوش رضایي او لار ورک حکومت ته مسره دروي مرکو ته مسره درو چې نکاح کړي ده ځینې زمان د غره کم ما دې شذ سر بند کی باران کو نه دوری و ایست کی بس دې دلته نه برابرې نه برابر شي معنا را وی بخشي ماته الله پاک پر زای ور لره وکړو چې کی پدې کې مکه وارد وره به ځان په یشت کړی وای چې دا ور زای دا کوي سم کله سم دا کوي د بل شزه بنده کې بار نو چې کی ول ور نو کې او در باب نه برابرې هم لري یا هم نو د تعالی پر زای ور لره وکړو. بل دا اتو کتاب چې دی و د اقربا او ته د شج دي چې و اتو ورکی اې د شج متولیانو دا نه کا چې ورتړي ورورې یا پلاړې پیسې تا ونی په جیب کې واچو النساء و شذت الورق خدا د جې پیسې دي ورته کشر چې لوره یا خور دغه یاستاده ور ور پیسې راوړي دغه خدا خپل د مسلمانانو په ماحول کې دا شرمیږي چې خپل ولور اخلي بارو نو زه بازار ته تلای سم بابا چې زه وزن ته بدنی رانیسم زه وزن ته ګډوار رانیسم زه وزن ته شی رانیسم بیرته بابا ته ورکړي خو ته مجبور مکلف یې پلا بیا دجې مختر دی چې دغه پیسې ستا جز که په دغه سې دوه لاسه زموږ د کوره وځي روپۍ په خدای که تر څه واخلم دغه پیسې دي هغه دې مېړې دي سبا راغواړم ټکسي به راولي زه مختر شم خدای دې مرسي خپلې پیسې در سره یو سر څه چې پکې که وایا زه نه بیا په دود بایدا ځمه چې سر مې لوړې نو خپله که بازار ته ځې خو در ځه زه ور سره ملګری یم خپل د خوښۍ شی رانیسه که په ما راوړې نو پیسې راکړه زه به زه ورځ مره به شیانه ته راوړم که بالا بدر دا مصرف پاته شي بیا به ورته ږدې چې دغه پیسې وستا دې وړې که پرېږدې هر چم چې کوې که دې در وبخښلې هغه خو جلا مسله ده که دې خپل په ځان کې په لاس کې تکه کولې چې زه خو د بل کور ته ځم هلته مې لاس بندېږي زما بیا ارګړې تا ته چیرې لاس رسېږي چې بابا ما ته لسی راکړه ما ته شلی راکړه خپلې پیسې مې جرا سره وړم دورې خپل لاس به خلاصوم بیا هغه رقم مسله ده په واتو کې خطابه چاته سو هم مړو ته هم د ښځو اولیاو ته دواړو ته وایي چې د ښځو ولور به ښځې ته ولور ورکړه او په رضا یې ورکړه دلته به د محکمو د دې شیانو ضرورت نه پیدا کوه که دې پیدا کړي خو مې در څه اخلي که اسلامي حکومت خو له چې وایه وه در څه وصول کړي که نه هغه خو نو بیا بله مسله ده د دې خپل بخت دی بېرته به ته متوجه واتو ورکې ای مړو یا ای اولیاو النساء و دغه ښځو ته چې نکاح پر تړه کیږي صدوقات هن و ولورونه د دې ورلره ورکي په داس حال کې چې دغه ولور نحلتن دا پریزه ده یا دا ورلره ورکي نحلتن د جهته د جنداری قطم جندار شزم جندار دا بلم جندار دی خود د جنداو چې کینو خو واره کده جنداری د وجه ورکه یا دا ورلره ورکي نحلتن په خوش راځي په داس حال کې چې راځي پر ځان بده مرګ وشه دا ولې راځي اخلي مفتخو نه ده لکه ځینې خلک شي پر تا علایده ږدي دونه روپۍ در کوم دغه نه به بیا کور راکوي اوس ورته وایه چې ته یې چې کاره چې ته ښځه وجه د ام پیسې بیرته ته در سره وړې فرمایشونه راکوي زمان خو فرمایشونه هم ورکوي ما ته به موټرسایکل رانیسي ما ته به پرانۍ رانیسي اوس ورته وایه چې خپل کمال پیش که ته ستا کوم کمال لرې دیني کمال دې پیش که دنیوي دې پیش که چې ته پر ما حقدار یې زه به تا ته موټر رانیسم زه به تا ته پلانۍ ګړۍ رانیسم یې څوک بابا زما د کور خوښه ده بیا ته ولې دونه قدر خانزاده او صاحبزاده چې هم ښځه ستاسو پیسې ستاسو پیسې زموږ دی بالا لږ دروړي کډې درو یغز ماو د لور کار دی ستا کار په دې کې نه چې ما ته پرمایشات راکې دا دواړه ته نسی وړي دا بیا ورته وایې سبا د چې ته خپل ځان رتبه وشه ته پر ما دونه ولې حقدار ستا غو بشام به ته وړي انجلۍ بم ستای پیسې بم ګرځ ستای په پرمایشات ته انجلۍ دې درو یې کنه درو هغه د زوجې د کورنۍ مسله ده دا خبر خود ول ور خلاص سو چې ول ور ګوره لازم سو اتو دا د امر د فرض مسله سو چې ور لره ور کی بیا نو دا چې څونه قدر کول کیږي هغه بیا د ایمو اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسله تر لستر هم کم دي سی کېدلې لستر هم به خامخا دی یادینو په سیپس پر مای فین طبنا کچیر دی خوشاله سوې فین طبنا کدی خوشی وې لکم ستسه د پاره یا بابا ورور ته خطاب دی یا لکم کی یا ودا میړه ته خطاب دی فین تبنه کدی خوشی وی لکم ست سفاره سره کم چې تجاوز وکي عن شی اند یو شت دته می تجاوز په پښتو ور سره کښه شو چې تجاوز کیری وکي عن شی اند یو شت سیمن هو د جیول ور د جیول ور د یو صبر خصه تجاوز کی براوی دا زنه غواړم واخله نفسن از روی نفس از روی زړه دا خوشحالی دوه قسمه ده گای گای د خولی خوشحالی د زړه غنی ور سره گای دواړی د شیزی ولور کې میړه ته بخشي ام و د خولی او د زړه دواړی د سی به نه مجبور ک چې کنه بخښه نه په قران طلاق تر لره دا کوم راوی بخښه دا وس رضا نه خو پر ماده طلاق نو ولاری ز وسو کمن نو الله پاک دا بخښه باندې ته ته نسی کې په خلوخه به درته وای نه به در سره وخت مگر حرام دی و خو نه ست حرام شوا کړه الله د نفسان تورې ور سره کښې شو د تبنه تورې کښې شو په ان تبنه کدی خوش کې لکم ستې د پاره کم کار دا تجاوز عن شی تر یو څه برخه عنه من هو د جیول ورث فرض به کو ول ور لس زره کال داری دی بار جیول بس دغه 2000 می در بخښلی دی تجاوز یا تر 2000 وکیدانو بعضی د ول ورث او دا خوشه کی نفسن از روی نفس و زړه د زړه اخلاص یا دا خبره خوشه کړه په کلو علاوه په کلو بیا نو خری هو دا بیا نو ممانعت نسته درته کی پلار ته بخښی کی ورور ته بخښی می خوړلای سي کی میړه ته بخښی می چې کولای سي خوړلای سي څنګه خوري هنی ان خوشمزه هنی هغه شي ته ویل کیږي چې په داخله کې پر اړه یې لا ښه خوند کوي په خبره پوهېږي مری او خوش حزمه ته ویل کیږي هغه به عداد چې وی خوري ورسته ارژه نه پر بدیږي قبضت نه یې پر بنا چې بیا ورسته اړړي او ګولیاني پسې خوري الله وایي دغه ولور چې د زړه د اخلاص کې میړه ته وبخشي ام جه هنی مری خوري معنا خوش خزم ام په خلی کې شو دی بس خړای علاوه ده زما د طرف حکم درک ورسه چې خوند پر واخله خړای او هم سره کم دی مری ا دی معنا خوش خزم دی ورسته په پای کې ورسته ای مالو ګم بیرو ته ضرورت نشته دا دغه خوش خزم خړه معنا موږ وای نیک عاقبته یو خوراک چې سړی کوي دا په خلی کې چې دای پر لاره عاقبته نه دی معلوم چې دا ورسته بار څنګه نتیجه ورکی شر باندې لګیږي کبد علاوه دا نیک عاقبته دی بد نه در باندې لګیږي وی خړه محمود العاقبت انجام یک انجام اخر پای شدی معنا دلته مشکل نسته پکښه چې د شریعت لارې ته ته مسولیت متوجس د اجازه او چاته وکړي چې په کلوهو ام میړه اجازه سول ام د شیز پلار ته ام ورور ته ام بل ته خو چې د دې طرفه کوم رضای هغه د زړه د اخلاص رضا طب نه نفسان دواړه خبره ته مو فهمي نو ګوري هغه د بخش ظاهرات بخش نو بیا د وخت قسمت گای گای دار کم بخش کی شز خپل ور ور گرد اصول کی چې وای خصی برای نو یمړه تراوړی برای د غزما ست اثر مرسته د وای خلجه ته هبا وای یا پلار تور کی یا ورور تور کی برنو جه ته هبا وای کی یو بیا د دې چې اصولی لا نه یې کړی ترغه د مخ بره واغه مړه ته یو شی ور و بخشه بره وای دا ما تاسو در پریشت وجه ته نه هبا نه وای ابرا وای وای د جه سما د ته ابرا ور کدا بالا د پر زما لازم نه دی په دا حکم سره په یی بره بیا د هبی و د ابرا حکم سره جلاج نو کجه کی کپلار ترکی کی ورور ترکی کی میړه ترکی کی بل ترکی دا بخشش دی دا بخش ده او چې قبض کړی نه دی د پرځما باندې برابر در پریشی مې دی دا نو هبه نه بولی بخش نه بولی ابرا بولی چې دته می ابرا ورکه په دې پیسو نور دی مطالب نه دی دا ممکن دی سره جلا کړ وس د آیات څخه کوم حکم معلوم شه چې د شزی ول ور به وجه تور کول کیږي بل چاره نه لري چې ورکه یې به وجه ته خمخه کجی درته بخشي دغه رقم بخش چې هغه خوشاله او د نفس د نفس هغه د جزړو قلبی رضا ته ورکیږي کړه کم وو ایمه پلا خوړای سي ایمه مړه خوړل سي ایمه بر خوړل سي کدا اس په دې خبره تیس په دې لیاس دا مثلا نو دلته وس په دې ځکه ختم وس ول دلته وس بل حکم بیانی جدا ولا تؤت السفهاء د دې ځای چې بیا دی رب چې د ما قبل سره دا دی چې دا مال چې وای چېم توکي خو دی چې مسله اصلي را روانه و دا د نکاح چې دی چې مینه کاراله د بلوار مسله په مابینس کې بره وغوښته سو چې ولوار نو دا ګور بل خبره د خبرې یجر خو بیرته مسله دی چېم د مال ده الله پاک هلته مخکې نو ویلي چې واتو الیتام اموالهم دا مخکې آیات چې دی چې مانو مال ور لره ورکي اوس په دغه باره کې چې نو دی چې مانو مال به چې دی څه وخت ور لره ورکو چې ارته موږ ویل چې دی چې مانو مال ورکي په دایمه سره په وا اوس د دوه لاسته څه وخت ور لري چې ور لره ورکي نو دا یې تیم چې دی دا کښنه ته ویل کېږي چې غاښ سمې تیم بولی خو نه بولی دغه نه پوي چې د د سره ستا دا نه پوي د انسان دوه قسمه ده یو هغه نه پوي چې د کښنیوالي سړی ته پیښي هر کښنه نه پوي خلق نو نه دا نه دی خوره کې دا نه دا نه د کښنیوالي په خاطر دا یو نه پوي ده یو دغه چې بلوخ ته ورسېدی تر دې ورسته په دکی یو قسم پوي راځي هغه د کښنیوالي نه دا نه ځنی لري سي هغه پوي نو به تر جېل لري څوک ډیر پوي څوک لږ پوي څوک ګر سره لیونی کدا اس په خبره پوهیږي د یتیم مال دلته علاوه قبضه پر ولګو پام چې در څوایا نخلي تر څو وخت پوري چې دای باندې خکیږي دغه د کښنیوالي جهالت د زینت سويش د کښنیوالي جهالت چې د زینت څخه ووتی د کې د بلوغ د لاري او درکه مو شیاري راځي دا و شیاري نو بره بیا د نه منه چې د ګردو انسانانو سره برابر ده د ګردو سره برابر ده خو یو زمری دار کم چې د بلوغ ته نه ورسې برابر ولا واست خرڅ کې دا دونه بلادي اگر زمری پر دغه خیال دی چې د خرڅې په خدای کفه ځان پوسټره راځي چې بیا در سره ځي دغه رقم ساده شي نو دا پویې پرک سره لري الله یې تر دغه وخت مور کوه مور کوه دی وارد وار لا امتحان کې چې لسکلنې د ولسکلنې تر سیر بس ورک پیسې ورته ور ساله کده دکان سبب لانی شره او کده د دکان دای شي راوړي چې ورته چې د خدای بنده دغه وسته چی شراوي خو انسان خو دې ځین رخت ورته چې دا زنه کوه دغه تا په جنجال کې درې ور سره ځي به چاله کده چې شو کړی دکاندار ته بد پوزو خیرات به ام کړی منی ام نه در سره باندې په جنجال کې ادي اچیم نو دغه وارد وارد د بلوغ را د مخ د د په جزئي جزئي شیان کې امتحان اول په کار یو ورځ غوښ پره غوښتي بل ورځ سوزي پره غوښتي بل ورځ بل په جمع کړی ک په دغه شیان کې کرا کرا د د ځین واده کول هغه چې بلوغ ته ورسېږي په پویږي چې نور الک باندې کار پردي برای علاوه پی سي اوس پر چې دغه پی سي کدل ته بیا پر د باندې هغه د کښنیوالي علامه ور سره وي هغه بیا اکلی ور سره وي بیا نو د مال نور کول کیج نور کول کیج د 25 کلنۍ پوري امام صاحب چې 25 کال وسو وس نو خدای دې وکړي شکر ولکې به راځي مال ور لره ورکه بالا ده په خبره پوهیږي ونی خو نه دغه بیا اکل دي دغه شی درڅه وخت ځي انتظار او توکم خدای هغه بیا اکلی یو دای چې لیو نه دی معتوه پاگل دی هغه ته بیا نور کول کیږي تر مرګ به جمال په لاس کې دی نیولې ویل خدای لیونی دی یا پاگل دی یا د فزیکي کلنې اندازه چاته ټاکر سوی دی چې د کوشنیوالي د بیاکلی د ورخه چیرې سوی دی در عقل در بلوغ رسو خود ته د پوی اندازه راځي په دا پوی کې بره به عقل بیا عقل کیږي په دا پوی کې بره چې د هوشاری ورته راغی دی بیا عقل بیا عقل کیږي دا بیاکلی دم دوه قسمه ده یو قسم د سی بیاکلی ده ګر سره د نظم پابند نه دی په خبره پوه شه دا یې پابندې نه لیکنې هوشیار دی خپل منفعتونو شان سره سنجولی شي بس دغه خلک باټور لور کې یاره پلانه نو عجبه خراباتي دی عجبه نامې بعض انسان دی دی باره کلک وکه کاکې وایي خو دغه نوم کې احتمل دا خو بیا عقل دی دا بیا عقلي څه معنی ګر سره هوشیاري دی نه لري خو نفس پر غالبه دی د دغه قسم بیا عقل یا دا بل دا دی ګر سره په دې کې استعداد نه دی راغلی دغه رقم ساده پټان دی د خلکو پر چپ نو بیا تر 15 کال انتظار ورته کول کېږي دغه مسله وسره څېړي ولا تؤتوا على اتسم وركوي السفهاء دا سفهاء جمع دا سفيه دا سفيه ودا سفك عقل توي چ عقل يدرون دو کرور نه کار نزنی اخذ کی رقم زوري دي بالا ک نر دي ک شزه دا چ سفيه سو بي عقل سو علاوه پاج بي سي پلا سو ورنك ولا تؤتوا اتسم وركي السفهاء ونا بو هاندو ته اموالكم مالو نستاس وز دا ولا تؤتوا خطاب بها وچات دي واولياء وتدي چ دا يتيم دا انجلي يا دا دغه با مال صف لاس کی دي خورکه يتيم دي پلاري مرسوي دي ناپودي علاوه دي تر دا ستس اموال مرکو نو خو اموال به دا يتيم نو استاولي چ اموالكم فدي خاطر چ تصرف استا پر لاس نو الا استا بولي کنه استا دي ستا خو نه دي خو دا يتيم دي دا خطاب په دغه تا ته چې دا استا مال چ دا استا په لاس کی دي چې پر لاړه دغه د فلاس ور نکی ورلره ولا تؤتوا تسمو في السفهاء ونا بوهانة أموالكم استثمارون جي تصرف في اعتبار ستادي دي ملكيات في اعتبار دي يكين دي كم مال ألا كي أغمال جعل جي قرز وليدي الله ألا باك لكم استثد بار قياما زريعة ولاري قيام خو ولاري تول كير چه دا مال ستادة بار ألا قياما قرز ولا دا ولار ندي خو ولار ندا زريعة دا ولاري دا انسان شفر بشو ولاري قرز خونو خوراك بكي بار بقرز دې به دوا کې یو علاج به کې بار به ګرځي که خوراکم پر بند کې څنګهم پر بند کې دوام پر بند کې انسان ژوند کولای شي ونیس کول نو مال د انسان د پر لکه د موټر کېل دا رقم دي چې چیل دی واچول موټر دي چې چیل نه لري نو زغی نو خو نه زغی نو د الله د قیام تعبیر فوکي چې مال دونه مهم شی دی دا ستاسو د ژوند قیام پر دا مال باندې ده نو مال چې دونه مهم دي ستاسو زندگی ګرځي پر ولاړه ده ستاسو دنیا پر ولاړه ده نو دا د بیا کلانو د لاس شی نه دي چې اربع کې یو لرونکي دا ځین خونځه کې ځین قبضه کوي ته څکه ونه کوي التي أغمال أغموال جعلت قرز ولدي الله ألا فاك لكم سيسد بارا دا مالي قرز ولدي تركم قياما زريعة دا ولاري زريعة دا جوان سادا ولاري سنمرات فا جوان بان مستعبير وكي وارزقوهم فيها نو تو اچ نیور کوم سمانه یعنی ګر سره بارا خو راکام پر بند کم چې شاکم پر بند بالا و یا ورزقو تیس رزق ورکی هم ودیت د دنه فقط نیور کوا خو په لاس کې مورچ په جیب کې مورچ فيها په دغه مالوک وکسو جامع ورلر ورکی هم و دیتی که سوات جامع ورلر ورکن و جامع ورکالیز نی ورکوه نپقای ورکوه نخبار بیای کیم خوش دی خواب دی کیج داسی زالی ما کاوی خدای را کردی خپل پیسی مجد پلار پاعت جماعتی نر علر را کیه نو علاوی دا جه چل مشتراشی و قولو تیسی وایست لهم و دیتا قولا معروپا قولا داس قول معروپا چاگه شایستاق قولی بارون داسی ورتوه کدی کښ نه یو دغه شکایت کاو پر دې کژګر ناس پر دې دکان ناس اکامې ظالم دی هه اکامې ظالم دی مبرر ته بچې ته دلته راس زه ظالم نه يم پیسې ستا دي تا ته بار در کوم ما تا ته پټکړي دي خو وس چې ته دغه تر لکېره دو نه یې ته خو بار دغه صفات یې جن نو د عمل خو چې دی چې دغه سم حفاظت و نسی خو لک روپی ته ورزم سړی خرابولای شي پیسې ستا دي زه نه خورم ستا د پاره زه ساتم چې ما زه الله تعالی ته دغه نه کی چې د یو دکانداري سي د یو ریړی سي بار جن نو پیسې در کوم بار جن خپل کار زه بم وساسم ته بم بار وساسې پیسې بستای دا قول معروف دی او که یاد مثال په تور کښنی نه دی نو کوي غټي خو دې به عقلي د لاس باندې سپر دل لګیدل دی به عقل دی مال هغه شاري نه پیدا کړی درکې زیش کا دره وځه خو ته هم نسی ورکول خو شار سو نه دی باندې خسوی دی هغه ته بون وای چې بچی نو ستان مال خو ستا دی نو زه خنو خو ته سفر ار دکان نه است ار ځای ګډ چې ما کا ظالم دی ماته پیسې نه لکه پیسې ستا دی چې الله تعالی ته دغه نه کی ګور نه اول ته د وردالمز نه کا نو چې دل منځه په بند نه دی بل حرام نو څونه په بنجي وکین خو مرنده پر ناروا بارا وای یا به پر زنا و یا به پر شراب و یا به پر دمسافه پر سروزو و یا به پر پکنیکو پر میلو و تو خدا غره کمشه خوند په وجود کنه مال میره در مستول نه که خدا دلو تعالی پارز ګوره داس کرا کرا د نصیحت لاره په پد اخته باندې خسو خودی برای مونږ د پد شرعي احکام به پابنده شلمون استبه چې شروع کې ګور آداب جنسته چې راځي لکه یو نه چرای لسوي به برکه کری خو نور مازه ته شری د الله حضور ته راځي په هغه کم لباس ځان تیار ک چې ته یو شم امر مجلس ته ورتلای شي خدا الله حضور ته درېږه او ساتنه شکل بیا نو راسه دغه رقم یو مردار شي پر سر کې لکه د فلسطین کې خوري په مسجد ورکی څه چې مفکان دا وایي چې دا نه راوا کړ دی مساجد مې په چټلو وي ولې دغه خولي په اختر سر پر تل زده فاش کړی ته د الله حضور ته دغه سپک دی چې د خواهش کړی نه پکشي کې د الله تعالی حضور ته چې درې بیا دا واستوب دی دلته فلسطین راته پر سر کې واره و درې سم هغه خولي پر سر کې چې د خواهش کړی پکشي کې تلای شي هغه خولي پر سر کې یو ځای ته خیال پکولای شي دا د خیال شي نو خدای دونه به به شي چې څوک یې سره په اهمیت نه راوچتا دلته یې چې لسی دلته ولا کړی نو چې لسی نه کړی خدای غ سپک شي نو دا د ګوریا د رقم دې چې ټایان سي جوړ کړی یا د بلستکانو څخه دا په عین حال کې به ادب دي لکه دا چې به ادب چې لاس شونې راخوشتي پر دې ځای باندې ولاړی بار نو په دې رقم کې مکرو دي وای دا خو د مزدوري حالت مدارک مشمور لکه کومین ورته وای چې لستونې غشتي خدای دې په خګر د کتاب نه پټک نو دا ګرد شي مازه ته چې راځي په دون احتیاط به راځي لکه سړی چې د بجلی په تارو کې چې د بجلی لس تارونه نو سړی به سره کم احتیاط وکړي چې اوس دا یو څه ونه مشله دلته خو د الله تعالی په حضور کې درېږي که د پښتو اواره په ادب اواره که درېږي په ادب به درېږي او داسې نه چې دلته رواني پر روغ ځای درېږي د جزا له سره په ټول روغ ځای کې په اواز سره اوس چې دا تک یې چې شي په ټول دی اوته وګرځه ور میدان کې حالت پر درېږي دا د الله تعالی د حضور سره مناسب نه دي نو خبره مې دا درته کوله چې دلته د ادب او د خپل به عقل ته شي چې په هغه نو پتا کې دا کار نست در پښه نو ستاسو هیڅ څه څنګه درکم ته ځان د سیالانو سره شالک کاکاستا پیسې نخری ګرځې درکې قول معروف ادونه تفصیل نو ډېر دي چې تکو مینې کې نه خبرې چې دای نو کې ټنده سي داسي وقولو تس وایس له کوم ودغه سپه هاو بیا کلان ته کښنه د کښنیوالي واځي ورته چې پتا غي نه درکوم او کبي اکل دي بیا کلی واځي ورته چې پتا کې د انسانيت اخلاق در وسنه دراغلي قولا خبر ورته کې معروف ان شایسته خبر ورلره وکې نو کدا یې په خبره وس پویږي نو دغه بیا اکل چې ما ور د کښنی ته پیسې نور کول کې ژوند د کښنیوالي بیا کلی دی دې چې بالغ شو د بلوغ درجه څونه کدر ده د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مسلک د بلوغ علامه ده شه یا دا د شیطان خطا بس الک دی انجلی د احتلام ورته پیوس مش چې د شیطان خطا ایستل بو کدا نه په ویشو انزال شو یا الک دی انجلی د انزال ورته پیوس سم دم په ویشو باندې ام دا ګرد د بلوغ علامه دي کده خوب د لار انزال پیوس او یا د ویشو د لار ورته پیوس یا انجلی د حمل یا واخص واده لري نو خو هغه لک چې کشر دي چې دغه انجلی د څه حمله سره مرمدار بلوغ در رسیدل انجلی ماده مرمدار بلوغ در رسیدل یا انجلی ته هیڅ پیرس دا د بلوغ نقش دي کداغه ګرد یا ولا نه نو د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې الک پر اتلس کال باندې بالغ دي انجلی پر ولس کال باندې بالغ دي د صاحبانو رحمت الله علیهما مسلک دا دی ملایان اوس پر دغه حکم کوي هغه پر تنزل اسکار الک انجلی دواړه بالغ دي بس پر مورته وس علماء دغه ترجیح ورکړی دی کنه د امام ابو حنیفه خپل قول خپل مذهب دا غوړي چې اتل اسکاله د الک اول اسکاله د چاد انجلی ونی خدای نور علامه نه دي په شکر هغه نه انزال سوي د په وښو نه په بيتو باندې او نه دارکند چې حیزاک مشتانه مریضي چورته هغه نه دورته پیشه سوي حامل سوي نه ده الک نه بل حامل کړي نه دا تخپل حامل سوي ده په دغه صورت کې دته بالغ نه ول کې بیا نو سینوسال تک ته کیږي سینوسال د امام صاحب مسلک هغه دی علما په تفاپر مسلک راچاور کې د شاګردانو چې ابو حنیفه امام محمد صاحب ابو یوسف صاحب دي دغه پر مسلک باندې چا پنځه اسکاله ورته دي دم دی جلی د پر ام د چا د پر نو دغه حالت ته شمال دی رسید مخ کې کښنی دی نور لر وکوا یا دغه حالت خو ور رسید د کښنی واج نه پویز نه ولاړ بل پر د پر عقل اوار د کښنی واج د خاطر خو نه دی دغه سي عقل کمزوري دی کار نه کی بیا تر څو وخت واټن ور کول کیږي بیا د 25 کار پر ور کول کیږي د 25 کار بعد چې ارڅونه به عقل دی بار ور کیږي شو وخت سي خدای دی کی ور لګي تر توه کبل کار چم چکه بار ور کول کیږي دا مسلې د تخلاص شي تاسو علاوه پاک بل هدایت فرمای دا غدې چې مانو د پیسو په باره کې دا بل حکم سوچ دلته وسوي چې وبتلول یتامه دا تقریبا سلرم حکم دی دا وس چې بیانې وبتلو الله و امتحان کوي الیتامه دا یتیمه دی چې مس امتحان اخل اره او رسم حتی تر هغه وخت اذا بلغو چې هغه چې دی رسیج النکاح و نکات دی په ځان نه پیږي بس ورته اړه کراسه د جبل سیره وکړي چې ورته پلان نکاح څه پلان یې شي راځي ورته د نسوارې پوري راو مثال د پښتنو پر محول بدر توجه غږو یا سلی ورکه چې ورته سوزي راو یا ورته وایه چې ورسه غوښه راوړه د هر شی چې دی راوړي در نظر یې باسه که معیوب شی راوړي متوجه کړه چې دغه تا سترګې نه درلودې چې دا رقم دې وکړه خو ورته وایه ورته دغه زه نه کوم زه تازه کوم شی په چنده کې درڅه وړم یا د مثال په طور په پاک اروپا د خواست درسم پیسې درکړم ماته سم شی راکړه نو معیوب شی ولې راکړه اوس که غټ ورسه دی معیوب شی نور لرورکي چشنې کې ورکړي نو دا دته دا روزمره دا ته چې په ده شی راغواړې دته روزمره وایي چې ته تعلیم ورکوې دا شی په واپس کړه دا بېرته په واپس کړه دا راکړه الله وایي دغه کار وکړي د یتیم امتحان ته واچوي نو وابتلو تس امتحان کې څوک الیتاما یتیمان څنګه امتحانه سوداوي پراغواړ سوداوي ام بل هم د مثال په تور خبر ورته وکړه چې ور بس پلانې کاکا ته ووایه چې زما کا سلامونه ول دغه سې ویل که دغه خبره په هغه رقم د ورسول نو څنګه ښه ذهن کوچنی دي او که دی ورلی بل شی ځینې جوړ کړي بل شی ځینې جوړ کړي بره خو ورته وایه چې دا اوس ما څه تا ته څه ویلي او تا ته څه شي ورته وویل نو دا بره بیا کمزوری دي حتی تر هغه وخته امتحان و اذا بلغو چې دی ورسېدل النکاح و نکاح ته معنا وه وخته د نکاح نکاحونه در بلوغ مخکې سړی کوي وام جایزه خو ده د نکاح اصلي وخت چې په ده باندې د نکاح هغه ضرورتونه پرسه خو نو سړی بالغه سې بره هغه د نکاح کار په پر کېږي تر دغه وخته دی امتحان ته واچوي اشي امتحان ته مې واچوي بره څنګه کېږي فان آنستم الا وای فان آنستم که چیرې تسي ولیدي احساس مو کوي منهم د دوی څخه د دغه اهتمامو څخه چې شمو ځنې ولیدي رشدن یو قسم هدایت مو ولیدي ګوره ما درته یو قسم یاد کړي هغه مطلق هدایت خو نه پاین لري افلاطون یو سړی هوښیار یو بزګر مشرد دی ته مابین سونه درجه است نو هغه کامل هدایت خو نه دی یو قسم هدایت قسم هدایت هغه دی چې د کوښنیوالي پر خلاف معنی کوښنی دغه نه هدایت نه لري دی هغه چې وس د لویوالي علامه دی په دې کې دغه دریا دی فان انستم کچیر تس احساس کی منهم د دغه اهتمام څخه رشدن هدایت معنی هغه یو قسم هدایت چې د کوښنی سره نسته د سرهسته دغه سه هدایت فدفعو الا وای ورکی الیهم ودیت اموالهم مالون ددی برای نو کشنه اور تاس تا د بابا دغه نشی پته سوی وو نو وس دغه درې څلور کال کیږي د کال دغه نو مصرف تقریبا ستا کی دی دغه جب قایا پی سی جدا اج ته کوس به وس کار اوس برای اور لرا ور کال تا کوی ګوره فدفعو د امر د وجوب د فاردی دفع کی ورکی ودیت اموال ددی پس ی دلته په دور کول کی یو بل شی بیا راځي لکه پرون مله مسئله ته اشاره وسوه چې زی ولر وکومه نو دلته کما په دما بینس کې څه خوړل یو خو نه پروا نه لري الله وی لري ولا تاکلو تاسو مخری هداغه مالونه د دوی اسرافن په زیات کې مصرف سره اسراف په زیات کې مصرف زیات کې مصرف نو دابي د مثال په تور ته خو بره الته ملا او په توا د خبره نو چې مسکین یا در بدر یا فقیر یا اچي نه لري نو داغه دی چې مال خو ته پر له اړه د داغه سی نو کې مصرف کوه ته ها املا صاحب نو وسم لا صاحب خبره خو تر خلق جواز راته ووتی نو په کیسه چې خپل پیسې دی وای پاوته کې دغه شره وړل وس چا بکس یو ار ماشام ته غوښره وړي دا اسراف دي ځاتو کوي کنه چې خپل سرمایه کې نو بره په سوزو گزاره کوي چې وس دې چې مال ته سالاس ورلس دلته اسراف ته شروع کوي روزمره غوښه ده یی په خپل مال کې د غرمه د خانه راوړه د ماشام د خوږی ارش پر راوړه وس د غرمه د خامو شروع کړل یی د خپل کته غسره میوه نه راوړه وس دې چې مال ته چې لاس ورلس نو د میوه م شروع کړ دا اسراف لار بوت دا یو وبدارن په چابکی سره اسراف ګوره زیات کیسوله و بيدارن په چابکی چابکی نه بیا دغه د چبره د مثال غړې په غړې مصرف کوي چابک چابک مصرف کوي نو اسراف چې دی زیاتوب چې زیات مصرف کوي ا زیات مصرف چې لادي داسې تعبیر به درته وکم چې معنا په خو د شیر اوره کې دی وس چې دی کوم لار مال ته لاس ورلاسو د شلی غره وړي نو دا اسراف زیاتوب څه بيدار دغه به د مخ کې ما تعبیر درته وکي چې چابک چابک کوي ار ماشان برکتو باندې کوي نو په خبره پوس وس یو اسراف الله ذکر کوي بل بيدار اسراف څه معنی زیاتوب زیاتوب دا معنی چې د کور په خو د شلو روپو شی بسې دي چې د یتیم مال ته لاس ورلاس وسه سرویس سرویس ته راوړي چابک چابک څه معنی زیات زیات نه خوري ا بيدار چابک بیا دغه دي چې معنی په خو په اوته کې کټو باندې کېدل وسې ارش په باندې کې چابک یې پر مخ کړل زیاتوب یې خنه هغه د لسی شی راوړي هغه د شی چې د کور بسیج مګر ار وخت یې کوي الا دواړي لارې باندې کړې چې دغه چمنو بیا مې پکښې کوه ولا تاکلو تیس مخری هدا مال د دایکین اسراف په زیاتوب سره چې د شلی پر ځای مثلا سلویشت مصرف یې و بيدارم په چابکی سره چې د یويش به د کټی پر ځای وس ارش په باندې کړي اند بیر دګه یک بروچ دی بغټان سی وا ما خسته دی کاکا بارو دا خو غټی غټکی جز مری سبا چې راغټ ګرد پیسې وړ یاره چې دی غټی ته به وخت لاله لاله شاباس کړي د دغه بیر چې چابک چابک ځنی خوري اند بیر دګه یک بروچ دی بغټان سی پسی بل حکم فرمائی چې دغه د اسراف د بدار در لار چې الله بند کړ چې دا به نه کوي معنا نو کدا چې په اندازه د انصاف پر رقم مصرف هغه را تر وادي چې وکم الله یې په هغه کې هدایت واخ در تر واخ دی په یو شرط و من ار غسو کان کو غنی اندی غنیو خپل پیسې لري د یتیم پیسې مرڅخه دي فل یستعفف دی پاک لمنی وکي دی ځان پاک دی یتیم پیسې دي ګسره نه پخپل غنی نو ته دیتیم غوړې خوره کدا اس په خبره پوسه د مخ کې خبره چې حلال په اسراف به داري مخره خدا او په مور چې کی اسراف نو پکشه چا به کینه پکشه نو را تر وادي علاوه مطلقا نه دی را بیا ستاد وا حاله چې غنی کې مسکینه کته غنی تب چې شکه تب عفت کې معنا ځان به ځان ته په پاکي ثابت ته دغه څه چې معنا خلق پټه د ګمان ونه کې چې دیتیم مال لګړه په وی خوړی ومن أرغ سوكان كدي وغنيان غني ومور فليستعفف دي دي فاكوالي وكي دخوالا كسخة دي مال دي كم قسرة دي نخوري أشك فقيرو ومن أرغ سوكان كدي وفقير فقيرو دا دي كم ولدريا دي كدي فقيرو فليأكل دي دي خوري وكتروادة بالمعروف فنيك تي قسا معروف يا سمعنا معروف أغا دا كور ضرورتون جيش كور بيا داغا نچليش جي كور بيا داغا نچليش كور جامع واري اغه جامعه قدر چا د کور ضرورت پر اپعی د سنی چې بار اختر ته د وس ځوانان د ځوان باندې وارد سفر لس جوړه کړي اختر ته کړي وس دغه ته په کمر اندازې کې انسان پوه دا وس ته مسلمانې لار د پلارن به ملنګ دي پلارن به ملنګ دي د بل سر سایه او زکاتونه اخلي زوی چې بیا دي ته رقم دنو هول مور په کلی شلون به غوړ ول لورې په نیمن کوچو سر نه غړي د جې نیمن کوچو د سر نه بسی جمهور خرکه د باخس د بشلومبو په پاکه روانه ده دونه کوچو خر خدای غره کم مسله اسو نو دلته چې دی الا پاکه بالمعروف او اخرى معروف ست زندگی اړ ور سره دری ډوډۍ حق پر لری چې پرای نه سي جامع حق پر لری چې د یتیم په پیسو را نه سي بروازه خو نو د پیسو لکه پیرا دار دار کم سي کته بل ځای مزور سي خلک سونه شي درکی دا خلاصه دوه نه شي دی یتیم د مال خو راسه معروف ده ته ول کیج مشروعه طریقه شریعت ته تجاوز کړی د سنی چې یتیم پیسو ته جلاس ور لاس برابر نو خو ملاسه دا خوراکا او چشان خو نوس پکښې لري بارون وسه ډوډۍ جنن دا انډوارا میلمانه چې سبا دا میلمانه جنن هغه میلمانه چې سبا دا میلمانه او په خورې دي چې پیښه دا معروف دي دا معروفه طریقه نه ده نو علاوه به دي خوري بالمعروفه مشروعه طریقه سره فسیب بل هدایت فرمایي د تفصیل پاک تاسو ګورئ سونه شانی ویل دا غنه وسه دي چې مغټ سو عقل ان پکښې کلري هدایت باندې پیدا سو نو پیسې به در بعد ته چلے برخ به نور کيه چې ور کيه سره کړ فیزا هغه وخت دفعتم تشتي وردفع كوي وركوي اس اليهم ودايتمانته اموالهم دتي مالنا نتسوكي فاشهدوا عليهم فاشهدوا شهيدان ودروي عليهم فضيبا براچ جن مزګر منځوکي برا بخپل د مسجد ملادي يا بل مشري چا کې ش خلق بوله برا روان کې چې راځي لته زموږ کړې مسله ده ا په خپل کور کې چې ښه نس یاږي چې نو ځوان سوي دی راو به غوړي چې دغه یې چې دوغه نو پیسې د پلار پاتې وي دوغه نو خدای ما راغټ کړی د ادرس لو کال تیر سی وي لکه مول ته په خپل کور کې حساب وکړو چې د یو کور د میاشت د مثال په تور په کال کې 100 روپۍ کې خو د کور په انسانانو تقسیمیږي د 100 روپۍ پر 50 پر تقسیم کوي چې څو سره سي خو دغه په تا انسان مصرف سي وي نو دغه نه مصرف کړی دي زما څه دغه نه یوست پلار شي پاته دي کنه د پلار خو دالو شپاتو ما د پیسې پر لور اړول یا دي ډیر سی ام دي دغه پیسې دي وسه ود ته کوم ته شپ شاهدان الک پیسې درته وره سي دي و اخته نو یشتا کو نه سګو ته ول ګو شاهدان پر ودره بالا دي زما خلاص اسو الله وای دا کا بو سره وک ولی ګرد اعتماد دغه رقم شایسته خلق نه دي بد مرغه پکشي کی درې کاله بعد به زمری راپورت سي بالا به اریزه کړی زما کا خو نو زما مال خوړلې و ام دغه نو اوس به چې دې ماته راکې وسو ته چې باغه ورځ دي ژغ نه کوسته کال سم ستا کاسته مال خوړلې ال دې ویل ژغ نه ال ته نو زما پیدم دا باندې درته کی نو علاوه به وس شهیدان پر وته وش دته دا شی تسلیم سو بارونه بیا دې لکې نس غورځولې چې مو کوم ته زغلی بل ته زغلی هغه دغه د سخت دغه شهیدان دي په غوړه دي ژغ نه کوي زدان او پاینل لري چې وسه دا کی بل کال بعد ته دا واقع نه دا لکه ګان خلک چې دې مجلس سو په هغه لري پر اکا مخ را اړ بیا چې خلور ډکه کړې او څومره یې بیا چې مجلس سو بیا دې خلور را اچي سما اکفات دې دا اکبر د کمات نه خلاصیر علاوه دغه مخنیوي د پاره دا شهیدان ودرو فشهدو تس شهیدان ودرو علیهم پر دې باندې دغه د شهیدانو درول دا واجب نه دی دا استحباب حکم دی دا د اکاو زین ته مفوازي کې اکاد دغه خپل یتیم صبری دی چې دا سم سړی نه دی ایسې خو ځا زما پر کوم شهیدان دی بار راوي کله یې نه بیری دی بار لازم الکه د زی په درجه کې دار کم دی چې داغه مال وسورته مګر د ماته راکی نو شهیدان به نه غواړي نو په دا شهیدانو نو حساب کې الله وایي اصلي حساب خو زما سره دی ولې ته وایي اصلي کار خو زما سره دی هغه زب بس دې حساب د پر دغه ظاهري ژوندۍ د پر د کار غواړي تا که په مال کې خیانت کړو مال وایي ماته معلومه کې جنو کڑی صداقت کڑی او ماته معلومی اصلی حساب خود دلت دی وکفا گور شایدیم وک وکفا کفایتی بس والدی بالآیف علا پاکسر حسیبا حساب کون کی اللہ دی حساب کون کی پخاکر بانی دیر بستی دی جا مسئلی دا پار اللہ وی اصلی حساب خوز ما سر دی خود تر دا روز مارا زندگی دا اسانی دا پار کم کار وک شایدان پر ودر و دس خط سنی واخل چه گردی برای مال و غلروات که نو دا دلتا پا جیزای که وست واسلرم نمبر حکم چه دی چه دا وست پا جیزای که بیان سو او دا تأکیدن دا حکم بیان سو چه مخیم ویلا چول دی اتمان اموال و غلروات که و آ تولی تا مال که نو ذکر سو دلتا بیا دا غدیرالی چه فیزا دا فعتو ملیهم چه ولدتا پراکوی ادا دفع کرد زیم در روشاو خو خلاصا دا خبری ادا چه دلتا مجد دا خبر از دا کرد چه ندر شد حق خورده لیسی اموال محترم گی یہ دای په خپل رضایت رده بخشي نه دی چې حق کړل شي اموال محترم دي د خپل حق دي استغفر حق دي د خوراک لارې در وشو چې په هغه صورت کې ته خوراک لای شي او د ورکول لارې در وشو چې په هغه رقم کې به تور کولای شي الله تعالی دې مشته د ټول احکام او د تعمیل هغه توفیق راکړي واخره روانه الحمدلله.